i'malu al-masdar, kuipakazi masdar. Yasurruni shukruka al-mun'imi, linanifurahisha mimi tendo la kumshukuru kwako mwenye kuneemesha. Yaqabuka almudhniba, adhabu yako unayoitoa kumpa mwenye kufanya kosa au dhambi. Radiun lahu, inamkemea na kumzuia kurudia tena makosa aliyofanya. Lakini kama aliyekosea, wanaokosea wanachukua wanaacho hivi hivi, basi mara yake watarudia makosa. Kwa mwanadamu maumbile yake ni mtu wa kusimamiwa. Itaatuka raisa fadhila, kumtii kwako kiongozi ni jambo bora. Tahsunu bika mukafatu kulli muhsin, ni jambo zuri kwako kumlipa kila akufanyia wema. Usikubali aliyekufanyia wema ikapita hivi, kumlipa. Nahnu fi intidhari amba amba albaridi, sisi tupo katika kungoja habari kutoka kwenye shirika la posta. Shirika la posta ndio linalohusika na kusafirisha barua. Wajib alaina tashjiu kulli mujtahidi, ni wajibu kwetu kumtia moyo kila anayejitahidi aendeleze jitihada zake. Amuka hasanu tahdhibi abna, ami yako ni mzuri wa kutoa mafundisho kwa watoto wake. Al-aqilu shadidu al-hubbi watanahu, mwenye akili ni mtu anayeupenda sana mji wake au nchi yake. Akhuka kathiru litqani amalahu, ndugu yako ni mwingi wa kufanya kwa ufanisi na kwa uzuri kazi yake. Yashtamil kullu mithali min al-amthilati al-mutaqaddima ala masdar, umebeba au kukusanya kila mfano katika mithali zilizotangulia masdar. Walau annaka hawalta an tadha makana hadha al-masdar, kama utajaribu kuweka mahala pa masdar hii. An wal fi'la, ukaweka anna fi'li au ukaweka ma wal fi'la, la wajadta dhalika mustata'a, basi utakuta hilo linawezekana na maana inabaki kuwa sahihi. Fa innahu yasihu fil mithali, itakuwa ni sahihi kwenye mfano wa kwanza. Mathalan antakula yasurruni an shakarta almunaima, ibara inasomeka yasurruni shukruk. Sasa ukaitoa shukru ukaleta fiili na an, maneno yanabaki kuwa salama. In aradta almudhiya, kama walikusudia wakati uliopita. Au yasuruni an tashkura almunaima, in aradta istiqbala, kama unakusudia wakati wa ujao. Au yasuruni ma tashkurun, neema kwamba ninafurahishwa na kushukuru kwako, kumshukuru aliyekuneemesha. In aradta alhala, kama ulikusudia wakati wa sasa. Kwa hiyo kumbe ukikusudia wakati wa sasa, inabidi ile tafsiri ya kuifasiri masdar itabidi itokane na fi'l na ma. Ukitumia an wal fi'l itakuwa na maana ya wakati wa usoni. Unzur ila hadhihi almasadir, hebu tazama masdar hizi, min haythu amaluha, kwa upande wa kazi yake. Tajid kullan minha, utakuta kila moja, amilan amala fi'li, ni yenye kufanya kazi ya fi'li yake. Sawa kana mudhafan, kama fil mithlati at-ta'ifati al-ula, ni sawa ilikuwa ni mudhaf kama ilivyo katika mifano ya kundi la kwanza, am munawwanan, au ina tanwini, kama fil mithlati at-ta'ifati thani, kama ilivyo katika methali za kundi la pili. Am muhalla bi al, au imetiwa al, kama fil mithlati at-ta'ifati al-akhira, kama ilivyo katika methali za kundi la mwisho. Ghaira anna iyamal almudhafi, isipokuwa kazi ya mudhaf akthar min iyamal almunawwan, yani kufanya kazi ikiwa ni mudhaf ile masdar ni mara nyingi kulikoni inavyofanya kazi ikiwa na tanwini. Wa iyamal almunawwan, lakini pia kufanya kazi kwa masdar ambayo kwamba ni munawwan ni mara nyingi, min iyamadi muhalla bil alif wal lam, kuliko ni kufanya kazi kwa masdar ambayo ina alif na lam. Kiwianisha utakuta wingi zaidi kwa huko. Wa hadha ahadu mawdhi'aini, na hili ni moja kati ya maeneo mawili, yaamalu fihi mal masdaru, ambayo masdar inafanya kazi, amala fihi, kazi ya fihi yake. Thanihima, la pili, an yanuba manaba alfi'li, ni masdari kukaa katika nafasi ya fi'li. Mfano, tarka nil ihmala it'ama nil fuqara, kuacha kupuuzia mambo ya mali, kuwalisha maskini mafukara. Walau annaka tatabba'ta jami'a al-masadir, kama utafuatilia masdari zote, al-amila zifanyazo amala al-fi'li, kazi ya fi'li, lam tajid li hadhaini al-mawdhi'aini thalitha, au utakuta sehemu hizo mbili kuna ya tatu yake. Kwa hivyo basi, fala amala lil-masdar al-mu'akkid, haifanyi kazi masdari iliyokuja kwa ajili ya taukidi, haina kazi. Mfano, darabtu darba lil khadima, hapo darba haina kazi, haikufanya kazi ya kuathiri mafuuli, bali hapo imekuja kusisitiza tu kitendo kilicho fanyika ambacho kupiga. Sio haina maana, haikufanya kazi fi'li. Haikufanya kazi ya fi'li. Wal masdar al mubayyin lil adad, na masdar inayokuja kufafanua idadi pia nayo haifanyi kazi. Mfano, zurtu ziyarataini al maridha, nimemtembelea mara mbili mgonjwa. Sasa hii marid si mansub, na kilicho inasibisha ni ziyarataini. Wala almasdar ad-dalu ala at-tashbih, masdar yulishayo kufananisha. Mfano, lisayarati sawtun ka sawti ar-ra'd, gari ina sauti mithili ya sauti ya radi. Fa inna kulla min hadhihi almasadir ath-thalath, kila moja kati ya masdar hizi tatu, masdar ambayo ni muakkid iko hapo kusisitiza, masdar ambayo ni mubayyin al-adad iko hapo kuelezea idadi ya kilichofanyika, au masdar iliyo hapo kwa ajili ya ya tashbihi hizo hazifanyi kazi. Haya uyashike, sababu bila ya haya hizo hadithi utakuwa kazi yako ni kubishana tu. Au msahafu ndio utasikia, hatuwezi kusoma tafsiri. Yaamalu almasdaru amala fiilihi, masdar hufanya kazi ya fiili yake. Sawaun akana muhallan bi al, ni sawa fiili hiyo ilikuwa ina al, am mudafan au ni mudaf, au mujarradan min al, au imeepushwa na al, aina al wal idafa na aina idafa, inafanya kazi. Yushtaratu fi amali almasdari, ni sharti ili masdari iweze kufanya kazi, ni sharti katika kazi ya masdar, an yasluha takdiruhu, iwe inafaa kuikadiria masdari hiyo, bi an, kwa kuleta an wal fi'li na fi'li, ili masdar iweze kufanya kazi. Je, ukiiondoa nafasi yake ikakaa an na fi'li, maneno yatabado yatakuwa yamenyooka? Jibu likiwa ndio, basi hapo sawa, imefanya kazi. Jibu likiwa hapana, hapo hapana. Mfano tuseme kwenye muakid, zurtu ziyarataini almaridha, kusema zurtu an azura almaridha, zurtu an azura almaridha. Namna hiyo tena kesho. Sio swali, ni swali wa uvumilivu wake. Pyramid la zamani, haya ni majumba ya kwa dunia hii yako Misri, majumba marefu yamejengwa kwa ustadi mkubwa sana, kiasi kwamba yanawapatia pesa nyingi za utalii wa Misri. Karibu zamani la kale. Asema alimtihanu karibu, mtihani uko karibu. Azharatu nadhiratu, ua ni lenye kustawi kupendeza. Alkitabu ustadu, kitabu ni mwalimu. Kamaru misbahu, mwezi ni taa. Al-atatu kadimu, samani ni za zamani. Samani kujifunza zamani. Si mpya. Al-khasa'iru qalilatun. Hasara ni chache au ndogo. Al-fakihatun nadhijatun. Tunda ni kuiva. Al-qamaru tu'ayyun. Mwezi ni kuchomoza. Innal jama'a saburun. Kwa hakika ngamia sasa maana ni ile isipokuwa ina tofauti na kwa mmeingia ina sasa. Innal harama qadim. Naam. Ajabu anna limtihana qaribun. Nimeelewa hivyo kwamba mtihani uko karibu. Yasurruni anna az-zahra tanadhira. Ninafurahishwa na ile huwa kuwa la zuri lenye kupendeza. Kaanna al-kitaba ustadhun. Kana kwamba kitabu mwalimu. Kaanna al-qamara misbahun. Ndio. Al-baytu jadidun lakinna al-athatha qadimun. Nyumba ni mpya lakini ya samani za zamani. Shabbatin naru lakinna al-khasa'ira qalilatun. Moto umewaka lakini hasara iliyopatikana ndogo. Laita al-fakihata nadhijatun. Natamani tunda lingekuwa limeiva. Laita al-qamara tawliun. Natamani mwezi ungalikuwa umechomoza. Al-kitabu rakhisun. Kitabu bei rahisi. Al-maridu na'imun. Mgonjwa halala. La'alla al-kitaba rakhisun. Nataraji kitabu kitakuwa. La'alla al-maridu na'imun. Al-bahthu kullu mithalin min al fi al-qism al-awwal yata'allafu huwa yajengeka kila mfano min mubtada'in wa khabarin. وهما مرفوعان كما علمت. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها. بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف. بعد أن كوينجيا جوا كلا مفان موجا حروفي. أنك أن لكن ليت لعل. إيزو حروفي. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول. تلقوا الاسم الأول أو تلقوا تجينا الكوانزا. الاسم الأول منصوبا. نمي منصوب. في كل الأمثلة. في مفانا يوتي. والاسم الثانية. على بيلي. مرفوعا في جميعها. والذي أحدث هذا التغيير. نجامبو للوليتا ما بلغيكو هايا. هو دخول الأحرف أحرف المتقدمة. نكوينجيا كو حروف جايزو تنغوليا. فهذه الأحرف إذن. حروف هيزو كو حيفو بس. تدخل على المبتدأ والخبر. فتنصب الأول ويسمى اسمها. نويتو اسمها إنا. وترفع الثانية. نحرف عيشة لجنة لبيل. ويسمى خبرها. نويتو خبرياك. وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف. كتزابك ومكيني معنى زي رفيزي. الستة. في أمثلتها. كتك من فنوياك. إن وأن. تفيدان توفيدا. تتكوتا إن وأن زناجوليشا. Kutia nguvu. Hii ni thubuti khabari. Kuthibiti na kutokea kwa hiyo taarifa habari. lilmubtada'i, kwa mubtada. Wakana wakaanna tufidu tashbihi lilmubtada'i bilkhabari. Na kaanna inajulisha kumfananisha mubtada na khabari. Kumfananisha mubtada kwamba anafanana na khabari. Mubtada ambayo ilikuwa ni kitabu unamfananisha kuwa anafanana na mwalimu. Mwezi unamfananisha kuwa unafanana na taa. Walakinna taati lili taati ministigrati. Walakinna ikija basi inakuja kwa maana ya istidrak. Hilo ni neno ambalo sijapata Kiswahili chake. Sijui Kiswahili nini. Lakini ametafsiri mbele. Wa huwa man'u as-sami'i. Na kinachoitwa istidrak ni kumzuia msikilizaji min fahami shay'in, asije akaelewa jambo ghairi maqsud, ambalo halikukusudiwa, ambalo si lengo. Kwa mfano kama mtu